जिंदगी जीने का मजा यार नहीं आता, बेकरारी सी रहती करार नहीं आता, जिंदगी जीने का मजा यार नहीं आता, बेकरारी सी रहती करार नहीं आता, प्यार भी ना मिलता दिलदार भी ना मिलता, जो बनी ना होती लड़कियां, लड़कियां लड़कियां, जिंदगी जीने का मजा यार नहीं आता, बेकरारी सी रहती करार नहीं आता, प्यार भी ना मिलता दिलदार भी ना मिलता, जो बनी ना होती लड़कियां, लड़कियां लड़कियां। कभी भी होता ना दीवाना, आशिकी ना होती दिलरुबा, इश्क ना लड़ाते मौज ना मनाते, दिल कभी भी होता ना दीवाना, आशिकी ना होती दिलरुबा, ना किसी पे मरते आह भी ना भरते, छेड़ते ना कोई भी तराना, बेखुदी भी होती बेमजा, सारे कवारे रह जाते, शादी ना होती मेरी जान, हम भी कहां से भला आते, होती ना ऐसी दुनिया, रस्में ना बनती कस्में ना बनती, तन्हा ना होता यूं सफर में अपना गुजारा, जिंदगी जीने का मजा यार नहीं आता, बेकरारी सी रहती करार नहीं आता, प्यार भी ना मिलता दिलदार भी ना मिलता, जो बनी ना होती लड़कियां, लड़कियां लड़कियां लड़कियां लड़कियां।